15. Nosfer si s přivřenýma očima liboval v bolestivých vlnách, které k němu připlouvaly. Všechny vesnice na jeho území už byly přeměněny na koncentrační tábory. Bylo to velmi příjemné. Tady se jeden vesničan svý bolestí pod ranami bičem, tamhle jedna matka naříká nad svým dítětem, které umírá hlady, jinde znásilňuje hlídka mladičkou dívku. Skvělá zábava. Jenom aby to ještě vydrželo. Ale nakonec, co na to záleží? V galaxii existuje přece mnoho planet, na kterých se může vždycky pobavit. Dlouho. Velmi dlouho. Celou věčnost. Nosfer se zachvěl. Do myšlenek mu vnikla nepříjemná, dokonce snad nepřátelská vlna. Jeho informační centrum. Děje se tam něco nenormálního. Stráže. Stráže. Zařval. Hrabě draka přiběhl okamžitě a v uctivé vzdálenosti před rudým kruhem poklekl. Výsosti, jsem vám k službám. Vezměte si 10 mužů a pospěšte do západní věže. Přiveďte ty, kdo tam jsou, kromě mistra Lususe. Živé. Chci je živé. Draka vyběhl. Hlasitým řevem svolal své muže a pak přeběhl přes dvůr. Dveře vedly na schodiště. Uprchlíci se běhli několik schodů. Marku, průšvih. Rajův hlas se zachvěl lidskou úzkostí. Co se děje? Můj generátor je úplně na dně. Už nemám vůbec žádnou energii. Nemůžu se už ani pohnout. Pomůžu ti. V tom zaslechli ze dvora výkřiky. Jejich útěk byl odhalen. Bez ochranného pole byl Raj vydán na pospas sebemenší ráně meče. Několik silnějších ran by stačilo zničit paměťové krystaly, jejich společné vzpomínky, to, co vytvářelo jejich přátelství, jejich vzájemný vztah. Ne. Takhle hloupě přece Mark nemůže Raje ztratit. A ještě k tomu tady, na takové ubohé planetě. Proč jen se nechal do něčeho podobného zatáhnout? Rozhodl se okamžitě. Rej, sklouzni po schodišti až dolů a zkus se tam schovat. Já odvrátím jejich pozornost. Vyběhl několik schodů nahoru a zavřel dveře. Právě včas. O vteřinu později už první gardista vběhl do sálu. Překvapením se zastavil. Mark toho využil, vrhl se na něj a zasadil mu pravý hák na čelist. V letu chytil meč, který jeho oběť upustila. Dorazili další vojáci. Pozemšťan se začal bránit a zranil jednoho protivníka na rameni. Před jejich tlakem ale musel ustoupit několik kroků. Draka se vrhnul do boje a řval. Nezapomeňte na králův příkaz. Potřebujeme ho živého. Mark byl natlačen ke zdi a jeho ochranný obal utržil několik bolestivých ran. 5 vojáků jej tlačilo a tisklo. Jednoho z nich praštil rukojetí meče do obličeje tak, až mu způsobil obrovskou podlitinu. Ten muž pod silou úderů několik kroků ucouvl. Nešťastnou náhodou se přiblížil ke koulím a ze stropu ihned vyšlehl modrý blesk. Jeho druhové stuhly. Jejich oběť se mezitím vymanila a utíkala ke dveřím vedoucím na dvůr. Myslel si, že se mu to podaří, ale když už byl na prahu, chytla ho něčí ruka za zápěstí. Ztratil rovnováhu, padl dopředu a natáhl se na dlažbu. 2 strážní jej ihned povalili na záda a pak přišla rána do hlavy. Chvíli plaval v bezvědomí a něčí ruce mu surově svázaly zápěstí za zády. Cítil, jak jej zvedají a táhnou na dvůr. Ve chvíli, kdy jej vnášeli do hlavní věže, se mu vědomí vrátilo. Rozeznal krále, který nervózně bubnoval prsty na opěradlo svého křesla. Sire, ve věži jsme našli jenom tohohle bídáka. Zaútočil na nás, 2 z mých mužů zranil a 3. zemřel potom, co se přiblížil k oběma koulím. A mistr Lusus, ten zmizel, stejně jako jeho stroj, který tam ještě byl, když jsme vězně přivazovali do sedadel. A ten druhý, také zmizel, výsosti. Nosfer se zamračil a zavřel oči. Když je opět otevřel, zamumlal. Je to podivné, zvláštní. Skutečně necítím ve věži přítomnost člověka. Zahleděl se černýma očima na Marka a vyštěkl. Kdo jsi a odkud přicházíš? Draka šťouchl zajatce do žeber. Odpověz, pse, když tě jeho výsost poctí tím, že ti adresuje svá slova. Sotva popadajíc z dech, Mark zašeptal. Jsem rytíř Mark. Pocházím z jedné vzdálené vesnice na jihu a vstoupil jsem do služeb hrabě Tejaska. Jak jste utekli z hradu? Tunelem, který vede do jeskyně s podzemní říčkou. Pak jsme ukradli koně a utekli jsme do lesa. Nosferovi přeběhl po obličeji nenápadný úsměv. Jednu maličkost si zapomněl vysvětlit, už klíbil se draka. Jak se vám podařilo porazit Stokise? Svoji otázku upřesnil, protože viděl Markův nechápavý výraz. Ty dvě nestvůry, která na vás zaútočily. Mark rychle přemýšlel. Potřeboval získat čas. Hodně času. Nasadil poděšený výraz. To bylo strašlivé, mnoho našich lidí zahynulo. Ale podařilo se nám jedné z těch příšer přehodit oštěpem žlutý pytel zpátky na její hlavu. Zvíře se z toho zbláznilo. Druhému jsme přesekli krk mečem. To je možné, zabručel s lítostí v hlase vládce. A teď mi bez vytáček odpověz, nebo tě nechám, narazil Takul. Co se stalo s mistrem Lususem? Mark nasadil plačtivý tón. Slitování, vaše veličenstvo, nemám ponětí, přísahám. Nosfer dal svou nelibost najevo klepáním podpatku do podlahy. Mluv. Řekni, co jsi viděl. Byli jsme přivázáni. Nějaký bělovlasý stařec mě a mému příteli položil na hlavu zvláštní síťku, která vypadala jako utkaná z kovu. Pak stiskl různé knoflíky. Ze stroje vyšlehl bílý paprsek. Oslepilo mě to tak, že jsem nic neviděl. Když jsem opět prohlédl, všechno zmizelo. Můj přítel, starý muž, stroj. Zjistil jsem, že má pouta jsou uvolněná, a tak jsem se pokusil utéci, ale vaše stráže mě chytili. Tomu se mi nechce věřit. Ty lžeš. Králův pohled intenzivně zářil. Mark cítil, jak mu do neuronů proniká nějaká myšlenka. Ihned soustředil své myšlení na obraz výbuchu. Cizí vlna se neodbytně vtírala. Naštěstí Markovi telepatické schopnosti, které mu pomohlo rozvinout jedno skvělé rostlinné společenství na planetě Naxa, fungovaly zatím bezvadně. Myšlenka se vzdálila a monarcha zatěl pěsti. Nedokázal pochopit, jakým omylem byl jeho skvělý přístroj zničen. Jeho opětovné sestrojení mu zabere spoustu času a energie. Ta hloupá okolnost jej znepokojovala. Na Taraku bylo jen málo kosmického záření, které jeho organismus nutně potřeboval k životu. Ten bídák musí zmizet. Ty nepříjemné myšlenky mu kazily radost. Má ho vybrat na večerní mučení. Potěšení bude jenom průměrné. Zajatec bude jistě trpět, ale vlny bolesti budou rušeny myšlenkami na pomstu. A protože je to cizinec, nebude ho nikdo z obecenstva upřímně litovat. Není nic příjemnějšího, než cítit utrpení matky nad bolestí vlastního dítěte. Hrabě draku, tohoto muže přivážete ke kůlu. Královna Iko dnes večer bude pít svoji krev. Po těchto slovech se Nosfer zdvihl a majestátním krokem opustil místnost. O 2 minuty později rudý kruh zmizel. Přivažte ho k tomuto kůlu. Nařídil draka svým mužům. A nešetřete provazy.